Poniedziałek, 15 maja, jest 10. Tu Trójka, Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Brutalnie pobiły swoją 14-letnią rówieśniczkę, trafiły do izby zatrzymań. Teraz dziewczyny z Gdańska są przesłuchiwane. Nie tylko warszawską dziką reprywatyzacją może zajmować się komisja weryfikacyjna, mówi o tym jej szef Patryk Jaki. Eksperci ostrzegają, możliwe, że na całym świecie odczuwalne będą kolejne skutki piątkowych ataków hakerskich. Dwie nastolatki przesłuchiwane w związku z pobiciem 14-letniej gimnazjalistki z Gdańska są podejrzewane o 3 tego typu przestępstwa. Do pobić miało dojść w ciągu ostatnich kilku tygodni w Gdańsku. W sądzie rodzinnym rozpoczęło się przesłuchanie zatrzymanych 15-latek. Obie zostały zatrzymane w sobotę po tym, jak zaczęły mataczyć w sprawie. W szkole natomiast zaczyna się kontrola kuratorium. Jak mówi podkomisarz Aleksandra Siewiert z gdańskiej policji, śledczy zebrali już wszystkie dowody w sprawach pobić nastolatek. Pokrzywdzonymi są również osoby małoletnie w wieku około 14 lat. Policjanci ustalili wszystkich uczestników tych trzech zdarzeń. Te osoby zostały rozpytane oczywiście w obecności rodziców. Materiały tych spraw zostały już przekazane do sądu rodzinnego. Sprawa ujrzała światło dzienne po tym, jak film z zajścia zaczął krążyć w internecie. Dyrekcja Gimnazjum nr 3 w Gdańsku sprawy nie komentuje. Komisja weryfikacyjna, która ma wyjaśnić sprawę dzikiej reprywatyzacji w stolicy, być może rozszerzy się na inne miasta. Mówił o tym w Jedynce wiceminister sprawiedliwości i szef komisji Patryk Jaki. To on w zeszłym tygodniu otrzymał z rąk premier nominację na tę funkcję. Dziś nie wykluczył, że komisja rozszerzy swoją działalność. Jeżeli w Warszawie to się uda, jeżeli komisja pokaże, że działa skutecznie, to rozszerzymy też tą działalność na inne miasta. Chcemy naprawdę krok po kroku, nieruchomość po nieruchomości, każdą sprawę dokładnie zbadać i rozliczyć. To musimy od czegoś zacząć. A dziś za kaucją może wyjść z aresztu jeden z podejrzanych w sprawie nieprawidłowości w warszawskiej reprywatyzacji. W czwartek 8 osób zatrzymało CBA, w sobotę Sąd Okręgowy we Wrocławiu zasądził areszt tymczasowy dla 5 podejrzanych, uwzględnił 4 wnioski o areszt tymczasowy, 5 osoba. Rzeczoznawca majątkowy Michał Esz będzie mógł wyjść na wolność za poręczeniem majątkowym w wysokości 60 tysięcy złotych. Rozwój pasa i szlaku zależy od stabilności obszaru między Unią Europejską a Chinami, mówiła w trakcie okrągłego stołu przywódców w Pekinie premier Szydło. Szefowa rządu przekonywała przywódców innych państw, że we wspólnym interesie powinno leżeć jak najszybsze znalezienie pokojowego rozwiązania konfliktów w krajach sąsiednich. Choć Beata Szydło nie powiedziała tego wprost, to słowa te najprawdopodobniej odnoszą się do sytuacji na Ukrainie, na której to terytorium trwa konflikt militarny. W forum pasa i szlaku w Pekinie uczestniczy też prezydent Rosji, Władimir Putin. Beata Szydło zwróciła uwagę, że korzyści z realizacji wspólnych przedsięwzięć gospodarczych mogą być udziałem państw, o ile znalezione zostaną pokojowe rozwiązania wobec trwających w nich konfliktów. Premier Szydło mówiła o konieczności zachowania wzajemnego szacunku dla strategii i inicjatyw narodowych poszczególnych państw. Podczas obrad wspomniała o realizowanej w Polsce strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, którą porównała do ambitnego chińskiego projektu modernizacji przemysłowej Made in China 2025. W jej opinii chiński projekt wskazuje nowe, perspektywiczne obszary do rozwoju relacji Polski i Chin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Eksperci ostrzegają, możliwe, że na całym świecie odczuwalne będą kolejne skutki piątkowych ataków hakerskich. 3 dni temu na ekranach w wielu instytucjach pojawiła się informacja o zaszyfrowaniu danych, a dziś możemy mieć do czynienia z kolejną odsłoną ataku, bo niektórzy włączą swoje komputery po raz pierwszy od piątku. Komunikat o blokadzie komputera i żądanie okupu pojawiło się na ponad 200 tysiącach ekranów na całym świecie. A dziś Kieran Martin z brytyjskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa ostrzega. Organizacje, w które uderzono, odkryć mogą, że niektóre problemy się nasilają. To nie znaczy jednak, że mamy do czynienia z nowymi atakami. Chodzi o kolejne reperkusje zdarzeń piątkowych. Bo jak tłumaczę w rozmowie z BBC Martin, wielu ludzi po weekendzie włączy swoje komputery i odkryje, że wiadomość hakerów czekała na nich od piątku. Szefowie brytyjskiej służby zdrowia, która znalazła się na cerowniku, ostrzegają pracowników: nie włączajcie swoich komputerów, dopóki nie otrzymacie pozwolenia od szefów. W piątek uderzono m.in. w komputery niemieckiego przewoźnika kolejowego Deutsche Bahn, amerykańskiej firmy kurierskiej FedEx, francuskiego producenta samochodów Renault czy rosyjskiego MSW. W sumie ponad 150 krajów. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Burze mogą przejść przez większą część kraju, poza wschodnią częścią, choć tu wyjątkiem będą Suwałki, częścią północną, poza Olsztynem. Od 18 do 23 stopni, w rejonach podgórskich od 16 do 20, na wybrzeżu od 13 do 16, a wiatr słaby, zmienny. W rejonach burz za to w porywach do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

like to leave the party early and go home, babe. And don't you know, babe, I'd rather sit here on my own and be alone, babe. Cause I still feel like your man. Still feel like your man. I still feel like your man. Oh, honey. Still feel like your man. Feel Like a Man, John Mayer, na początek drugiej godziny naszego spotkania. To przy okazji polecam głosowanie na listę. Ta piosenka jest w zestawie polskieradio.pl/trójka. Prawie 12 po 10 pora na płytę tygodnia. To dzisiaj, w tym tygodniu, Human z płyta zespołu Gorillaz. Gorillaz to taki wirtualny zespół stworzony w 1998 roku przez dwóch muzyków. To byli Jamie Hewlett i Damon Albarn. No i to już jest piąta płyta tego zespołu. Ukazała się dokładnie 28 kwietnia. No a my mamy ją jako płyta tygodnia w tym tygodniu. Jak zwykle muzycy zaprosili do nagrania kolejnej swojej płyty wielu, wielu fantastycznych artystów. Myślę, że wystarczy, jeśli wymienię, że są tutaj i Grace Jones, i zespół De La Soul, Mavis Staples, czy Benjamin Clementine. Jeśli mają Państwo ochotę mieć tę płytę na zawsze, to 71335 proszę pisać już teraz. Gorillaz, We Got The Power. We got the power to be loving each other no matter what happens. We got the power to do that. Well, not a proof world to see me, okay? We got the power to be ringing the great bell out there above us. We got the power for that. We got the power to do that. The dreams are small, my dreams don't know fear. I got my heart full of hope, I will change everything. No matter what I'm told, how impossible it seems. We did it before and we'll do it again. We're indestructible, even when we're tired. And we've been here before, just you and I. Don't try to rescue me, I don't need to be rescued. We got the power to be loving each other. Yeah. No tak, krótko i na temat We Got The Power. Jenny Beth Kościnie tutaj z Gorillaz, płyta tygodnia Humans. Dzisiaj dla pani Weroniki do Deszczna i dla pana Grzegorza do Kuźni Raciborskiej. Jest dokładnie kwadrans po godzinie 10. Przewodnik fantastyczny. 45 lat, tyle ma już powieść science fiction Piknik na skraju drogi autorstwa Arkadia i Borisa Strugackich. Dzisiaj historia stalkera Szucharta uważana jest za klasykę gatunku. Inspirowała wielu twórców, m.in. ukraińskie studio GSC Game World, które stworzyło grę komputerową Stalker oraz autorów książek dziejących się w okolicach tak zwanej zony, czyli strefy, w której dzieją się nietypowe rzeczy. Takich książek powstało dziesiątki na całym świecie. Wyzwanie podjęli pisarze m.in. z Rosji, Niemiec i Polski. Niedawno dołączył do nich Krzysztof Haladyn, autor Na skraju strefy. To właśnie on wyjaśni Państwu, czym jest zona i czy można się w niej poczuć jak w domu. W zonie jak w domu. To brzmi bardzo niepokojąco. Strefa w uniwersum Stalker to jest strefa wykluczenia wokół elektrowni w Czarnobylu. W tej zamkniętej strefie w 2006 roku wydarzyła się tak zwana druga katastrofa. Nikt do końca nie jest pewny, co tam się stało. Są pogłoski chociażby o uderzeniu meteorytów w sarkofag kryjący szczątki reaktora. Natomiast wiadomo, że to drugie wydarzenie zmieniło strefę całkowicie, przez co stała się ona jeszcze bardziej niegościnna, niebezpieczna i jeszcze bardziej tajemnicza. To zdecydowanie nie jest bezpieczne miejsce. Można się natknąć na różnego rodzaju anomalie. Grawitacja, temperatura, ciśnienie nie zachowują się tutaj normalnie, co oczywiście jest groźne dla zdrowia i życia zwiedzającego. Wiadomo, że pojawiły się po tak zwanej tej właśnie drugiej katastrofie. Wiadomo, że wpływ na ich aktywność mają tak zwane emisje, które zdarzają się raz na jakiś czas i ich epicentrum jest sarkofag kryjący reaktor. Skąd wzięły się same anomalie? Tego do końca nie wiadomo. Przy anomaliach tworzą się tak zwane artefakty. To bardzo cenne przedmioty, więc oczywiście istnieje grupa śmiałków, która zaryzykuje dla nich wejście do zony. Tak jak u braci Strugackich, nazywa się ich stalkerami. Warto zauważyć, że u Strugackich stalker to jest taki dziwak, który do strefy wchodzi, coś tam z niej wynosi nielegalnie, żeby czerpać z tego po prostu zysk. Natomiast im dalej w popkulturę idziemy, czyli jeśli chodzi o grę komputerową, o serię książek w uniwersum Stalker, stalker wyrasta nam na kogoś troszeczkę innego. Stalkerzy już mają coraz więcej sprzętu, są ubrani bardziej po wojskowemu, noszą ze sobą broń. Ta postać ewidentnie ewoluuje. Natomiast to, co mają wspólnego, to najczęściej ta nielegalność działania. Stalkerzy są tępieni przez wojsko w strefie i bardzo często ta chęć zarobku, bo przecież po coś do tej zony wchodzą, czyli właśnie po to, żeby wynosić z niej artefakty. Zona nie zachęca, ale musi do niej wejść, choć nie chce, sierżant Petrenka z Wojskowej Kompanii Karnej. Nazywają go soldat. To jest pechowy stalker z przymusu, wrobiony w przestępstwo, którego nie popełnił. W stalkery iść musi, chociaż nie chce. I właściwie cała jego bytność w zonie, wszystkie jego przygody wiążą się z tym, że on chciałby zonę opuścić. On zdecydowanie wolałby dalej być w białoruskiej kompanii karnej, z której musiał uciekać. O zonie nie wiedział właściwie nic. Dlatego, że jego wiedza opierała się na propagandowych materiałach białoruskich, którymi żołnierze byli karmieni, które były bardzo mocno przekłamane. Okazuje się na przykład, że zona, wbrew propagandzie, to dość tłoczne miejsce. Można znaleźć chociażby opuszczony dworzec kolejowy, który służy za niemalże małe miasteczko, bo można tam znaleźć i miejsce do spania, i kupców, z którymi można przehandlować artefakty za broń, wódkę i tak dalej. Propaganda białoruska zakładała, w strefie nie ma żywych ludzi, tylko mutanty. Czyli jeśli człowiek przetrwał emisję, to tak naprawdę staje się w jakiś sposób już zmieniony przez strefę. Ona odciska na nim swoje piętno. Może się okazać, że w tej kwestii Białorusini akurat nie pomylili się co do zony, która nie ma w zwyczaju wypuszczać kogokolwiek w nienaruszonym stanie. Bohater literacki, którym przekracza pewną magiczną barierę, kordon do zony, drzwi do Narni, nagle staje przed światem, który jest dla niego zupełnie nowy. On nie ma tutaj wyrobionych schematów swojego zachowania, nie ma sztucznych uśmiechów, nie ma życzenia sobie miłego dnia. Jest wola przetrwania i wola odnalezienia się w tym nowym świecie, jak najlepiej potrafię. A jak najlepiej potrafię, zakłada zrzucenie maski. No chyba, że jest to maska przeciwgazowa. Tak, maski przeciwgazowe radzimy mieć cały czas przy sobie. Zonę będzie można zwiedzić też na zbliżającym się Festiwalu Fantastyki Cytadela, który rozpocznie się 26 maja w Twierdzy Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim. Odbędzie się tu pierwszy ogólnopolski zlot fabrycznej zony, współorganizowany przez wydawnictwo Fabryka Słów, które przekazało dla Państwa kilka zaproszeń na to wydarzenie. Chętnym podajemy numer SMS 71335. W treści prosimy wpisać słowo zona. A dla tych, którzy wolą zwiedzić strefę za pośrednictwem książki, mamy kilka zestawów dwutomowej powieści Krzysztofa Haladyna. Ten sam numer 71335, a w treści proszę wpisać swój adres koniecznie do wysyłki oraz hasło książka. Zonę z Państwem odkrywała Wioletta Myszkowska. So hard to be without you, lying in the bed, it was so much to be without. Rattles in my head, that empty drum, no doubt. Everything you lose, the wisdom will find its way out. Every night is lonesome and is longer. So hard to be without you. Used to feel sangry, now I only feel humble. Singing from the storm inside my ribs, where it thunders. Nothing left to say or really even to wander. Feel like a book at every page so torn. Nothing really matters. Days a lesson, things were brighter before. Nothing really matters anymore. Ryan Adams i 24 minuty po godzinie 10, a za chwilę w studiu nasz gość. If you're feeling sad and blue, and you don't know why. Chciałoby się krzyknąć Whitney Houston albo Mariah Carey. Wojtek Pilichowski, dzień dobry. Dzień dobry. Świetna piosenka i świetnie zaśpiewają Natalia. I właśnie tak tu rozmawialiśmy, że moim zdaniem to ona powinna tylko takie piosenki śpiewać. No ale okej, nie będziemy się na ten temat wypowiadać. Zaproszę pewnie Natalię przy okazji wydania nowej płyty. To niech się sama tłumaczy. Niech się sama tłumaczy. No właśnie, a ty nie musisz się specjalnie tłumaczyć. 25 lat na estradzie i koncert w Trójce, który odbył się w marcu 2016 roku. Bo wtedy właśnie świętowałeś te swoje 25-lecie. Teraz ukazało się na płycie jako 18 płyta z serii Koncerty w Trójce. Świetnie się tego słucha. Jest dobra atmosfera. Jest, bo myślę, że dlatego, że to dobry zespół, co? Bardzo dziękuję. Tak, no akurat w tym kawałku cały skład Łubidubi. Tak. Z Marcinem Nowakowskim na saksofonie, bo ci saksofoniści w Łubidubi są rotacyjnie się wymienia fazi z Nowaczkiem. No i mój zespół, to wielkie szczęście nagrać płytę 25-lecia i grać z takimi muzykami i móc zaprosić takich gości. No właśnie, kiedy rozmawialiśmy, zapytałem ciebie jak jest, to powiedziałeś, że grasz na basie i... I podróżuję. I podróżujesz. Właśnie tak te 25 lat to całe życie w trasie. W studiach też, bo właściwie łatwiej byłoby powiedzieć, z kim nie pracowałeś na polskim rynku muzycznym. Tak, ale ostatnio mam takie, od kilku lat już mam takie mocne postanowienie, że w wakacje, w tym okresie, kiedy jest ciepło, staram się nie nagrywać żadnych płyt. Bo to jednak takie deprymujące, kiedy człowiek musi spędzić cały dzień w piwnicy, a na dworze słonko świeci. No tak, a save it for the rainy day, to akurat tak, nie wiem, żebyśmy nie wykrakali, bo za oknem jakoś niespecjalnie. To powiedz, 25 lat minęło, co teraz się u ciebie dzieje, nad czym pracujesz? Mam własny zespół. Moja mama wymyśliła 48 lat temu nazwę, więc nazywamy się Pilichowski Band. Mhm. Jeździmy po Polsce, jeździmy po świecie. W tym roku Java Jazz Festival po raz drugi. Chociaż po raz pierwszy z własnym zespołem sześcioosobowym, to było dla nas duże przeżycie i taki zastrzyk adrenaliny i myślę inspiracji. Przygotowuję się do nowej płyty. W zasadzie większość czasu spędzam za granicą. Tam gram w tym roku i Azja, i Ameryka Południowa, i Stany. No właśnie widziałem na twojej stronie, że to tam duże plany są koncertowe. Jakoś tak się dzieje już od paru lat, że zagrałem kilka ważnych takich festiwali, że gdzieś tam te nowoczesne media uniosły mnie na swojej fali i ktoś tam gdzieś o mnie usłyszał i zaczęło się to dziać. Tak dość dziwnie, no bo w sumie grubo po 40, a nagle są kraje, w których jestem debiutantem. To fajne. Słuchaj, po 40 jeszcze nie jest najgorzej. Pogadamy za 20 lat. No cóż, ja miałem kryzys taki, do którego muszę się przyznać po 40 zaraz, ale wtedy kupiłem sobie stary amerykański samochód i po prostu jak ręką odjął. Aha. Także czekam teraz za 2 lata, co będzie po 50. Zobaczymy. A powiedz, jakie masz marzenia, z kim chciałbyś jeszcze pracować? Myślę tutaj właściwie o światowych artystach. Czy masz takie plany? Kurczę, w sumie nie śmiem aż wypowiadać takich rzeczy. W sumie nawet chyba o tym nie myślę, dlatego że życie zaskoczyło mnie bardzo pozytywnie i w muzyce zaskoczyło mnie w bardzo przedziwne sposoby. Gdy byłem 16-latkiem i słuchałem Iron Maiden, gdyby ktoś mi powiedział, że kiedyś zagram jakiś koncert z Nickiem McBrianem, perkusistą z tego zespołu, to bym się na niego śmiertelnie obraził, że tak kpi ze mnie srodze. Gdyby ktoś mi powiedział, że będę pracował z amerykańskimi producentami, to też bym się w głowę podrapał i powiedział, że raczej to niemożliwe. Ale tak się dzieje i gram, jestem szczęśliwy z tego powodu, że jestem muzykiem, że w ten sposób zarabiam na życie i na dodatek jeszcze mogę sobie w niektórych krajach zostać parę dni dłużej, żeby je zwiedzić. Bo kiedyś to było takie właściwie to, o czym mówisz, że właśnie marzyliśmy o takich rzeczach. Mogliśmy tylko sobie, nie wiem, palcem po mapie. A teraz to się tak strasznie zmieniło. Narzekamy czasami na internet i na tę nowoczesność, ale jednak ona daje nam taką możliwość, że właśnie współpraca z muzykami z końca świata jest możliwa. Tak, jest możliwa i jest czasami bardzo inspirująca, dlatego że dwa lata temu grałem taką trasę po Ameryce Południowej i w każdym z krajów grałem z innym składem. Na początku byłem przerażony, a później odkrywałem swoje kawałki na nowo, bo ci ludzie zupełnie inaczej potrafią je interpretować i kurczę, wróciłem z tej trasy naprawdę z głową pełną pomysłów i myślę, że na pewno będzie to miało odbicie w nowym albumie. Właśnie praca z ludźmi, niekoniecznie może gwiazdami, ale sama sytuacja spotykania się z muzykami z kompletnie kulturowo innego kraju jest czymś super. To niesamowite. Właśnie jakiś czas temu rozmawiałem z Patem Metynim, który wynalazł takiego Wietnamczyka Kong Vu i znalazł jego numer telefonu, zadzwonił do niego i była sekretarka i powiedział: "Hi, this is Pat Metyni, czy chciałbyś ze mną pracować?" No i tamten się przewrócił po prostu, jak go słuchał, bo to no, takie rzeczy kiedyś były po prostu absolutnie niemożliwe. Teraz to można znaleźć, bo to wszystko jest gdzieś w sieci. Tak, to jest niesamowite. Rzeczywiście to wszystko może się wydarzyć. Można gdzieś na jakimś festiwalu, na scenie, na jam session znaleźć się z kimś, o kim się tylko marzyło. Marzenia się spełniają, trzeba w nie wierzyć. A powiedz, jak jest na Java Jazz, bo to rzeczywiście jest jeden z takich ważniejszych festiwali. To jest jeden z, mówi się o nim, że to jest jeden z pięciu najważniejszych jazzowych festiwali na świecie. Uh-huh. I to jest ogromny festiwal. To są trzy dni, 11 scen chyba, może więcej, kilka pod dachem, kilka na świeżym powietrzu, całe mnóstwo ludzi, co wieczór, w zasadzie już jeden wieczór przed oficjalnym rozpoczęciem festiwalu zaczynają się jam sessiony w hotelu. Ten hotel to takie miasto w mieście, wszyscy muzycy tam mieszkają w jednym miejscu. Jamy do czwartej, czasami do siódmej. Różnie to bywa. I to niesamowite, że schodzi się na śniadanie i w windzie można się minąć, nie wiem, w zeszłym roku ze Stingiem, a w tym roku na przykład Chick Corea i cały jego niesamowity skład. O tyle dla mnie też to było wydarzenie, że z Nathanem Eastem na basie to było. No właśnie, słuchałeś nowej płyty Nathana Easta? Tak, oczywiście, tak. Świetnie. Oczywiście, że tak. Ale dla mnie to było niesamowite, to zderzenie w sumie dwóch światów jazzowych, tak? Nathan East raczej kojarzony z takim klimatem smooth jazzowym, tak, spokojnym graniem, a tutaj bardzo agresywny i progresywny jazz z Electric Bandem, z którego Nathan po prostu wyszedł dla mnie jako super bohater, tylko nie miał peleryny poza tym. Wojtek Pilichowski, 25 lat, koncert w Trójce. Dziękujemy za już, prosimy o jeszcze. Dziękuję ci bardzo. Ja dziękuję bardzo. Tym razem Kasia Kowalska jako gość na koncercie. Grzechem jest, grzechem jest.

Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 14 minut 11. Festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity. Fajny film. Ryszard Jaźwiński, dzień dobry. Dzień dobry. Pozostajemy do końca tygodnia na festiwalu i dzisiaj kolejny festiwalowy gość z nami w Trójce, Łukasz Bluszcz. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Reżyser filmu Punkt Krytyczny, Energia od nowa. To wydarzenie dnia wczorajszego, właściwie światowa premiera tego filmu, pierwszy pokaz, no i też debata. Jakie wrażenia? No to był taki moment, kiedy po wielu miesiącach pracy, po tak naprawdę dziesiątkach projekcji tego filmu, zawsze na jakimś małym monitorku w montażowni, nadchodzi wreszcie ten moment, kiedy można film zobaczyć na dużym ekranie. Sala wypełniona po brzegi. Tak, to oczywiście zawsze miłe i ulga, że projekt zakończony, że wszystko poszło dobrze i że teraz rusza w świat. No ale teraz też trzeba od razu powiedzieć, że jest to bardzo ważny film i myślę, że pierwszy taki film, który zwraca nam uwagę na istotne problemy i naprawdę takie, które nas w Polsce również dotyczą, a dotyczą zmiany klimatu. No rzeczywiście. Jeden z naszych bohaterów mówi, że każde pokolenie ma jakieś wielkie wyzwanie przed nim stoi, czy polityczne, czy społeczne, czy jest to wojna, czy jakieś wielkie zagrożenie cywilizacyjne i że obecnie takim największym rzeczywiście zagrożeniem są nadchodzące zmiany klimatu. Temat wciąż pewnie jakoś tam znany, ale z reguły z serwisów newsowych, z mediów w taki naskórkowy sposób. No chcieliśmy to pokazać bardziej całościowo, bardziej dogłębnie. I to rzeczywiście robi wrażenie, ale też trzeba zauważyć, że patrzycie na problem z różnych perspektyw, bo film zrealizowany jest z wielkim rozmachem. No jest to globalny problem. Nie można od jakby całej tej sprawie mówić tylko z perspektywy jednego kraju. My oczywiście na wszystkie te tematy, również kręcąc za granicą, patrzyliśmy przez polski filtr i w tym sensie odnosiliśmy to do Polski, bo tu jest jednak głównie nasz widz. Ale no ale tutaj granice państwowe nie tak wiele znaczą, tak, jeśli chodzi o klimat. I sam w filmie na to konkretne zresztą przykłady. On rzeczywiście otwiera nas na tę sprawę i myślę, że robi silne wrażenie. To też zresztą w reakcjach widzów wczoraj było widać. No właśnie, co takiego szczególnie chcieliście w tym filmie pokazać, co by nam uświadomiło, że to nie jest tak, że my tutaj w Polsce jesteśmy bezpieczni, nie dotyczą nas jakieś wielkie kataklizmy, tak jak w różnych miejscach świata. No, jeśli o to chodzi, to chcieliśmy pokazać, że tak do końca nie jest i zmiany klimatu to nie jest tylko los misiów polarnych w Arktyce, którym oczywiście możemy współczuć, ale który to temat nas aż tak bardzo nie dotyka. Ale nie bezpośrednio. Jest, tak, coś, co może nas wszystkich dotknąć właśnie. I to, co chcieliśmy tam pokazać, to, że to w jakimś sensie nie jest też temat polityczny, bo to jest temat w debacie takie politycznej. Takie wątki tam też się dostępny, pojawiają. Tak, ale w tym sensie to, czy mamy czyste powietrze, to, czy żyjemy w niezanieczyszczonym środowisku, nie powinno być w ogóle przedmiotem debaty politycznej. Wyborcy każdej partii cenią to o sobie. I w tym sensie fajnie, gdyby rzeczy, co do których świat już dość dawno się zgodził na takim poziomie naukowym, że tak po prostu jest i tylko zastanów się teraz, co z tym zrobić, żeby rzeczywiście podobnie było u nas, żebyśmy już przestali debatować, czy jakieś zmiany cywilizacyjne mają miejsce, tylko jak sobie z nim poradzić. Osobny też problem to jest kwestia pozyskiwania energii. No i to też bardzo akurat dotyczy Polski, a przede wszystkim pewnej zmiany myślenia na ten temat. Jasne, no bo jesteśmy najbardziej węglowym krajem Unii Europejskiej i tak po prostu jest. I to nie jest coś, co można zmienić szybko i to się wiąże z trudnymi też zmianami społecznymi. No i w tym sensie my pokazywaliśmy taki dość istotny wątek górniczy, ale też nie w sposób, który by sobie z tych górników jakoś tam szydził, tylko... Nie, nie, no pokazujecie, na czym polega problem, że tak. Jest jakaś tradycja, a jednocześnie nie przekłada się to na współczesne oczekiwania. Tak, i takie miejsca jak Śląsk świetnie się zmieniają, bo to jest w tej chwili jedno z najbardziej prężnie rozwijających się regionów w Polsce z branżami nowoczesnych technologii. Zresztą byliśmy w wielu miejscach, gdzie byli górnicy są najbardziej cenionymi pracownikami i w tym sensie mamy miejsce, gdzie liczba pracujących górników spadła 75% w ciągu 20 ostatnich lat, mówię o regionie śląskim, a stopa bezrobocia jest wyraźnie niższa niż średnia krajowa, więc to są trudne procesy, ale można. A jednocześnie też mówicie o tym, że to, co się jeszcze może nie tak dawno wydawało najtańszą formą uzyskiwania energii, czyli elektrownie atomowe, elektrownie jądrowe, to też nie jest tak piękne, jakby się wydawało. I tak tanie. Tak, no jesteśmy w ogóle w takim momencie, że przez lata mówiono, okej, na całą tą energetykę odnawialną stać Niemców, Amerykanów, Anglików, my jesteśmy na to za biedni. Ale teraz to się zmieniło. W tej chwili wielki skręt, jeśli chodzi jeszcze wielką zmianę trendu i ruch w stronę energetyki odnawialnej mamy w Chinach i w Indiach, w takich ikonicznych trucicielach. Wiadomo, że to były zawsze te kraje, które miały być największymi trucicielami po wsze czasy. Tak nie jest. Oni właśnie stawiają na farmy wiatrowe i na panele fotowoltaiczne. Dlaczego? Dlatego, że koszt tej energii strasznie spadł. To się po prostu robi coraz tańsze technologie. Węgiel jest coraz droższy, bo kopiemy go coraz głębiej, a te technologie są coraz tańsze i to jest trend już od wielu lat. Wiele właśnie tego rodzaju wątków odnajdziemy w filmie. Bardzo interesująca propozycja, na pewno do dyskusji. Punkt krytyczny, energia od nowa. Jeszcze dwie projekcje festiwalowe. Jeśli chodzi o Warszawę, to w najbliższą środę i piątek o godzinie 16 lub 16.30 Kinoteka Iluzjon. Zapraszamy. Punkt krytyczny, energia od nowa. Naszym gościem w Trójce był reżyser tego filmu Łukasz Bluszcz. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Z naszym gościem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za 7,5 minuty godzina 11. Chciałem przypomnieć o tym, że dzisiaj ruszają koncerty jubileuszowe 60-lecia jazzu w Polsce. Giganci polskiego jazzu i rzeczywiście gigantów na tych koncertach będzie sporo. Gospodarzami koncertu są Jan Ptaszyn-Wróblewski i Krzysztof Herdzin. Kuba Stankiewicz gra na fortepianie, a poza tym Zbigniew Namysłowski z Bednarska Superbandem Laboratorium w składzie z Januszem Grzywaczem oczywiście, ale także Krzysztofem Ścierańskim i Markiem Raduli i Michał Urbaniak ze swoim zespołem. Te koncerty, tak jak powiedziałem, dzisiaj 15 maja w Teatrze Muzycznym Roma, a potem jeszcze Sopot, Poznań, Zabrze, Kraków. Proszę szukać w necie. A mówię o tym dlatego, żeby sięgnąć znów po wspólne nagranie Michała Urbaniaka i Czesława Niemena. Niezwykły to utwór i ta piosenka jest także w zestawie do głosowania na listę. Polecam więc polskieradio.pl/trójka. Make my tongue